999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 7 dzień marca, jest 7. Dużo siódemek, a serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Alarmy bojowe polskich i natowskich samolotów powodem ataki rosyjskiego lotnictwa w zachodniej Ukrainie. Godna rozważenia, mówi premier Donald Tusk o propozycji prezydenta Francji o rozmieszczeniu w naszym regionie broni nuklearnej. Gminy zbyt wolno wymieniają kopciuchy z zasobów komunalnych, alarmuje fundacja Smog Lab. Z powodu aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu na zachodzie Ukrainy rano wzbiły się w powietrze polskie i sojusznicze samoloty bojowe. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Na obszarze całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku z atakiem rosyjskich dronów i rakiet. Nad ranem w kilku ukraińskich miastach słychać było wybuchy. Przedstawiony przez szefową Komisji Europejskiej plan dozbrojenia Europy poparli jednomyślnie unijni przywódcy. Jego główny element to fundusz w wysokości 150 miliardów euro na kredyty w inwestycje obronne. Trwały i sprawiedliwy pokój w Ukrainie tylko z europejskim wsparciem, mówiła w Brukseli Ursula von der Leyen. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko przy wsparciu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. To my zapewniliśmy Ukrainie przetrwanie gospodarcze do tego roku. To my teraz dużo inwestujemy w ukraiński przemysł obronny i dostarczamy zdolności wojskowych, których Ukraina potrzebuje. Europa musi budować swoje zdolności obronne niezależnie od rozwoju sytuacji w Ukrainie, mówił z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron. Rada Europejska postanowiła zwiększyć inwestycje w obronność Europy. To wszystko w kontekście tego, o czym już wspomniałem. Rosja, jak mówiłem już Francuzom wczoraj, stanowi długofalowe zagrożenie egzystencjalne dla Europejczyków i Francji. W środowym orędziu do narodu Emmanuel Macron zaproponował też objęcie Europy Środkowej programem Nuclear Sharing, czyli rozmieszczenie w naszym regionie broni jądrowej. To godne rozważenia, powiedział premier Donald Tusk. Parę razy także w rozmowach ze mną pojawiał się ta możliwość rozszerzenia, możliwości odstraszania bronią nuklearną ze strony Francji. Wszystko musimy dobrze skoordynować i możliwości obronne każdego państwa europejskiego powinny stać się elementem całości. Europa jako całość naprawdę jest w stanie wygrać każdą konfrontację z Rosją. Polska przekaże Ukrainie samoloty MiG-29, jeśli otrzyma od sojuszników nowe maszyny, zapowiedział w Brukseli prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że kilkanaście sztuk tych samolotów jest aktualnie wykorzystywanych w ramach misji Air Policing. Jeżeli się okaże, że sojusznicy przyślą faktycznie samoloty, które zastąpią w ochronie powietrznej Polski MiG-29, to uważam, że słowa trzeba dotrzymać i tak jak obiecywaliśmy prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, te MiG-29 przekazać. Tymczasem Szwecja przygotowuje się do wysłania do Polski myśliwców Gripen. Samoloty mają wziąć udział w misji NATO i pomóc w patrolowaniu polskiej przestrzeni powietrznej. Ma to być 8 myśliwców i personel, który będzie je obsługiwał. Gminy zbyt wolno wymieniają kopciuchy z zasobów komunalnych, alarmuje fundacja Smog Lab. Kopciuch to przestarzały kocioł na paliwo stałe. Organizacja zbadała pod tym kątem największe miasta. Niechlubnym rekordzistą jest Łódź, która przy obecnym tempie wymiany kotłów pozbędzie się ich, zauwaga, 256 lat. Mówi Maciej Fijak z fundacji. Łódź ma w swoim zasobie prawie 13 tysięcy kopciuchów w zasobie komunalnym, a wymienia ich 50 sztuk rocznie. To jest średnia za ostatnie 4 lata. Nieco lepiej jest w Chorzowie, bo tam w cudzysłowie tylko 129 lat jest potrzebnych na zlikwidowanie 10 tysięcy kopciuchów pozostających w zasobie miasta. 36 lat w Bydgoszczy, tam jest ponad 5 tysięcy kopciuchów. Tu uwaga, polepszyło się, bo kiedy 2 lata temu pytaliśmy, to było 50 lat. Częstochowa przy obecnym tempie zlikwiduje swoje kopciuchy za prawie 30 lat. Tymczasem Kraków zmniejszył liczbę dni smogowych w roku ze 132 do 31. Autorzy raportu rekomendują stworzenie odpowiednika programu Czyste Powietrze dla gmin i zasobów komunalnych, a także publiczny rejestr gminnych kopciuchów. Papież Franciszek podziękował wiernym za modlitwę. Zrobił to osłabionym głosem i z wyraźnym trudem. Nagranie z jego głosem wyemitowano na placu Świętego Piotra. Nabożeństwo, w którym udział wzięło kilka tysięcy osób, w tym wielu kardynałów, rozpoczęto od papieskich podziękowań. Dziękuję Wam z całego serca za modlitwy o moje zdrowie. Towarzyszę Wam z kliniki. Niech Bóg Was błogosławi i Matka Boża ma Was w swojej opiece. Dziękuję. W wieczornym biuletynie lekarskim poinformowano, że stan Franciszka jest stabilny. Papież nie miał problemów z oddychaniem. Poddany został terapii oddechowej i ruchowej. Układ krążenia pracuje normalnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Jagiellonii jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Legii wywinęli się katu spod topora. Mistrzowie Polski pokonali w Białymstoku Brugi aż 3-0, w czym pomogła czerwona kartka dla jednego z rywali na po godzinie gry. Wszystkie bramki dla Jagi padły właśnie po tej sytuacji. To uwaga w 9 minut. Cieszymy się bardzo, świetny, magiczny wieczór w Białymstoku. 3 bramki, z czego jedna z kategorii Stadiony Świata. Czyste konto zachowane przez drużynę. Jest bardzo dużo powodów do radości. Mówił bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. Legioniści tymczasem przegrywali w Norwegii z Molde po pierwszej połowie już 0-3, by ostatecznie ulec 2-3, co przed rewanżem w Warszawie nie jest złym rezultatem. Rewanżowe mecze Legii i Jagiellonii w najbliższy czwartek. Wczoraj w Apeldoorn w Holandii wystartowały halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Bez problemów swoje biegi eliminacyjne wygrali nasi płotkarze Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański. Cieszy mnie, że w tym biegu była dobra reakcja. To znaczy, że ogarnąłem emocje i może być naprawdę dobrze, bo ta reakcja zawsze jest moją bolączką. Wynosiła ona 148 tysięcznych, więc bardzo przyzwoicie. Natomiast, na biegu pierwsze 3 płotki i start, sam start z bloku był wykonywany praktycznie w granicach moich możliwości. Stwierdził Kuba Szymański. Do półfinału tej samej konkurencji awansował też Krzysztof Kilian. Do finału biegu na 1500 metrów Weronika Lizakowska. Pod siatką 2 mecze w plus Lidze Panów. Barkom Karzany Lwów przegrał 1-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Warta Zawiercie niespodziewanie potrzebowała aż 5 setów, żeby odprawić MKS Będzin. Skoro mówimy o siatkówce i to męskiej, to Łódź zorganizuje turniej finałowy Ligi Mistrzów. Propozycja organizacji Final Four wpłynęła dosłownie kilka tygodni temu, więc trzeba było w ciągu tych kilku dni znaleźć obiekt, wolny obiekt, usiąść do rozmów z włodarzami miasta i to się udało. Tak o kulisach przedsięwzięcia mówił prezes PZPS Sebastian Świderski. Turniej finałowy w Łodzi odbędzie się w dniach 16-18 maja. Za oknami już zupełnie jasno, więc widać na co się zanosi, na ciepły i słoneczny dzień. Jak ciepły? Po południu w większości kraju będzie od 13 do 17 stopni. Jak słoneczny? Totalnie. Chociaż dobrze, dodam gwiazdkę, na wschodzie miejscami zachmurzenie będzie umiarkowane. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Otwieramy sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2189 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. W jednej z recenzji książka Truteń, czyli Rozprawa z ojcostwem, została opisana jako okrutnie zabawny i szczery donos na ojców złożony przez jednego z nich. Porozmawiamy za kilka minut z donosicielem, ale i Państwa głosy pojawią się i pojawiają w temacie ojcowskich historii. Chciałem opowiedzieć o swoim przypadku, kiedy moja córka chodziła do szkoły. Poprosiła mnie pewnego razu, żebym po nią przyjechał do szkoły, więc pojechałem. Czekam pół godziny, w końcu dzwonię do mojej córki. No gdzie jesteś, bo czekam tutaj na ciebie tak długo. Tatuś, ale ja chodzę już do gimnazjum, nie do podstawówki. Na razie głównie potwierdzamy stereotypy, więc może właśnie tacy jesteśmy. My, ojcowie. Za chwilę więcej na ten temat. Jest 9 po siódmej. Nothing left. To Bruce Springsteen w Trójce, już 11 minut po godzinie 7, a w studiu Trójki donosiciel Jarek Westermark, autor Donosu na ojców, choć okrutnie zabawnego, książki Truteń, czyli Rozprawa z ojcostwem. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Truteń? Naprawdę? Już w tytule musiałeś nas pognębić. No tutaj przede wszystkim przedstawiam mężczyznę, młodego ojca, który gnębi siebie, ale w słusznej sprawie, żeby się tym bardziej zaangażować. To kim jest truteń ojciec? To jest określenie negatywne, czy to jest coś zupełnie nie nacechowanego negatywnie lub pozytywnie? Co, no, jest nacechowane negatywnie, jak najbardziej. Trudno mi mówić w ogóle, czy to jest truteń ojciec. Na pewno istnieje truteń głos, truteń potrzept, truteń sugestia, że jako mężczyzna nie trzeba brać udziału w opiece nad dziećmi, szczególnie w tym pierwszym takim newralgicznym etapie, na równi z kobietami. To jest potrzept społeczny, czy to jest wewnętrzny głos mężczyzn, którzy po prostu tacy są z natury? To jest potrzeb wedle tego, to jest teza, którą stawiam w książce, jest po prostu no, taka, że jest wielkie społeczne przyzwolenie dla mniejszego zaangażowania mężczyzn, tak więc jest ten głos z zewnątrz, ale on rezonuje, mam wrażenie, po prostu przez uwarunkowania, w których jesteśmy i jesteśmy wychowywani tak, a nie inaczej, przynajmniej tak to widzi mój bohater, i w związku z tym no, powstaje to takie zgubne echo wewnętrzno-zewnętrzne. Które zmusza, albo przynajmniej zachęca do tego, żeby się wycofać. Sugeruję, że tak można. A jako, że tak jest łatwiej i dostajesz sugestię, że tak można, no to może rzeczywiście coś w tym jest. Ja przyznam, że lektura Trutnia jest pełna śmiechu, chociaż może śmiechu przez łzy głównie, ale pewnie każdy rodzic odnajdzie w tej książce jakąś cząstkę swojej historii, zwłaszcza z początku rodzicielstwa, i może nawet się wzruszy, ale chwilę później każdy ojciec znajdzie w sobie cząstkę tego Trutnia. A autor pewnie ma satysfakcję, że wskazał palcem i udowodnił i wytknął: a mówiłem, to jest w nas, mężczyznach. To nie jest tak, żeby mi to przynosiło jakąś wielką satysfakcję. To jest powieść, jest autofikcyjna, tak więc jest oparta na moich doświadczeniach, ale jednak jest dziełem fikcyjnym, tak więc jest to postać jednego konkretnego bohatera, jednego konkretnego młodego ojca przechodzącego przez uniwersalne doświadczenie na swój sposób i to na sposób właśnie bardzo ambicjonalny i bardzo zacięty, i stąd to ciągłe punktowanie rzeczywiście trutni wokół siebie, ale również trutnia w sobie. Łatwo jest dostrzec trutnia w innym mężczyźnie? My w ogóle tak oceniamy siebie, ojcowie, twoim zdaniem? Trudno mi stawiać tezę jakąś taką ogólną. Tak, truteń to nie jest pojęcie naukowe na razie, to podkreślam. Truteń nie jest pojęciem naukowym, truteń nawet nie jest pojęciem socjologicznym, truteń jest pojęciem bardzo, bardzo zirytowanym, przede wszystkim na swoje słabości i narzędziem mogącym służyć jakiejś walce z tymi słabościami. Ja specjalnie powiedziałem wcześniej o cząstce trutnia, bo zobacz, mimo wszystko, mamy XXI wiek, wyraźne przemiany społeczne, no to wręcz musi następować jakieś mieszanie się tych ról czy zadań ojców i matek, chociażby urlopy tacierzyńskie, prawda, mamy. Więc ojcostwo chyba nie jest takie samo jak kiedyś, mimo że z tego kiedyś wynikają te stereotypy, które tego trutnia w głowie budują. Absolutnie się zgadzam. Tutaj też nie chciałem pokazywać kogoś z myślącego w sposób zupełnie anachroniczny. Chciałem, żeby to był właśnie, załóżmy, współczesny, uświadomiony ojciec, który zdaje sobie sprawę z tego, co to jest rodzicielstwo równościowe i któremu na tym bardzo, bardzo zależy, ale jednak odnajduje w sobie całe mnóstwo tych właśnie przyswojonych, niezauważenie stereotypowych odruchów i uwarunkowań. Te odruchy są bardzo silne, przynajmniej tak możemy wnioskować po twojej książce. Wydaje mi się, że mogą być, no bo są właśnie wzmacniane nie dość, że przez jakieś wspomnienia własnych doświadczeń, to jeszcze przez no, przekaz, który często mówi się o tym, że rodzicielstwo powinno być równościowe, ale już w momencie, kiedy dochodzi co do czego... To skrolujemy internet i widzimy memy, w których mama i tata są zupełnie różnie przedstawiani. Tak jest, tata się nie nadaje do niczego i może co najwyżej ewentualnie pomóc od czasu do czasu odkurzyć. O matko, słowo pomoc, ono jest chyba najgorsze. A to jest to słowo klucz, jedno z... Ja jestem biczowany za słowo pomoc w domu, bo czasami mi się jednak wymsknie, wiesz, że to ja ci pomogę. I wtedy widzę ten wzrok. No, to jest piękne słowo tak generalnie. Pomoc to jest bardzo miła działalność, tylko niestety, kiedy chodzi o kontekst właśnie rodzicielski, no to sugeruje tak, że jedna osoba działa, a druga jej pomaga ewentualnie od czasu do czasu. I tylko wyciąga pomocną dłoń, a potem za chwilę ją cofa. Właśnie. Niestety. Drodzy Państwo, o ojcostwie dziś rozmawiamy z Jarkiem Westermarkiem, autorem książki Truteń, czyli Rozprawa z ojcostwem. I do tej rozmowy jeszcze wrócimy, więc tu przecinek, a w ramach przecinka nasza piosenka dnia. Little Sims, jedna z najważniejszych hip-hopowych artystek na świecie, zaprezentowała kolejną zapowiedź swojego 6. albumu studyjnego. Ten ukaże się 9 maja, a w miniony piątek ukazał się singiel Flood, którego właśnie wysłuchaliśmy, w którym gościnnie wystąpili Obong JR i Moonchild Sanelly. Ale w trójce nie tylko Little Sims, w trójce także Jarek Westermark, autor książki Truteń, czyli Rozprawa z ojcostwem. Raz jeszcze dzień dobry, Jarku. Może problem w tym, dlaczego ojcowie mają w sobie tego trutnia, jak mówiliśmy, to świat, który powiela stereotypy. I tutaj zwróciłbym się w stronę wielkiego biznesu, bo nie wiem, czy istnieje biznes większy niż sprzedaż czegokolwiek młodym rodzicom spanikowanym, który chyba zarabia właśnie na tym, że jest te i powiela te różnice między matkami i ojcami. No jest to na pewno złoty biznes, bo po prostu ludzie, którzy znajdują się w tej sytuacji, mogą być absolutnie zagubieni i przerażeni i to stanowią wtedy wspaniały target, żeby sprzedać im jak najwięcej gadżetów mających ułatwić im życie. I zgadzam się, że targetowane są kobiety w zupełnie inny sposób, mężczyźni w inny sposób, chociażby spójrzmy na ton, w jakim są utrzymane poradniki dla jednych i drugich. Jest to ta ciągła śmieszkowatość poradników męskości i ciągłe sugerowanie, że mężczyzna jednak jest gdzieś na poboczu i musi ten dziwny stan jakoś po prostu przetrwać. Tak, że on tak naprawdę nie umie zmieniać pieluch i on się tylko fajtułapowato z tym męczy, więc dostanie tym razem pieluchę, którą się tak łatwo zapina, że nawet facet sobie poradzi. A, to tak, to jak najbardziej. Ale wymyśliłem dobre hasło. Nie, świetne. Nie poddawaj im pomysłów. To jest też tak z tymi gadżetami, chyba że ojciec kupi, prawda? Pójdzie do sklepu, wykona tę pracę, to zadanie, kupi, przywiezie i powie, o teraz ty, kochanie, możesz sobie z tym radzić, bo ty wiesz jak, a ja załatwiłem swoje, wykonałem i teraz odsuwam się na bok. I co więcej, daje to poczucie właśnie sprawczości i równowartości, mimo tego, że jest nieco łatwiej pojechać po pieluchy niż później je miesiącami zmieniać. Czy walka z wewnętrznym trutniem to jest walka o świadome ojcostwo? To jest walka z pewną taką inercją, bezwładnością, to jest i walka też z gotowością na przyznanie światu racji, że tak, rzeczywiście, ja się chyba do tego nie nadaję i będzie mi łatwiej, jeżeli się odsunę, więc to jest przede wszystkim jakieś takie zmaganie ze sobą. No tak, tylko że jeśli wykona się ten pierwszy krok, to pierwsze odsunięcie, czy jak piszesz w swojej książce założenie pierścienia tego tolkienowskiego i zniknięcie, to kolejny każdy raz będzie łatwiejszy i jeśli mówimy o perspektywie kilku miesięcy, okej, to jest jeszcze nie tak straszne, ale jeśli będziemy to powielać i mnożyć i zwielokrotniać przez lata, to okaże się, że przy 8-letnim dziecku ojca już w ogóle nie ma. No, no tak to widzi mój bohater i ta metafora rzeczywiście znikania i po założeniu pierścienia wydaje mi się dość trafna i na pewno, jeżeli odpuścimy sobie w jednej kwestii, to potem łatwiej jest odpuścić w drugiej, trzeciej. No na pewno właśnie ta ciągła walka mojego bohatera o odtrudnienie się polega na tym, żeby ani na moment nie odpuścić, ani na moment nie przestać. I co oczywiście też takie właśnie bardzo zadaniowe i ambicjonalne podejście, no wiąże się z pewnymi też trudnościami, no bo to mnóstwo stresu. Dostajemy od Państwa głosy oczywiście dzisiaj od rana na temat ojcostwa. No i teraz mówimy o tym negatywnym aspekcie, o tym zniknięciu i odejściu. I taki głos naprawdę emocjonalny usłyszymy teraz. 2 dwójki i 7 trójek. Strasznie zazdroszczę każdemu, kto ma dobrego ojca. Dobry ojciec to tatuś, a niezbyt dobry to cóż, kto wie, ten wie. Jeśli ktoś ma dobrego ojca, to proszę go uściskać i powiedzieć mu coś miłego. Niektórzy nie mają tego szczęścia. Pojawiają się emocje na trójkowej antenie i także u Państwa, bo to jest temat emocjonalny. Jarku, ty w swojej książce używasz, i tu użyję ja eufemizmu, brudnego języka, ale bardzo emocjonalnego języka, który oddaje rzeczywiście emocje pierwszych tygodni rodzicielstwa młodych rodziców przy pierwszym dziecku. No ale te emocje czasami sprawiają, że logika schodzi na drugi plan. I wtedy z trutniem chyba walczyć jest trudniej. Właśnie bardzo zależało mi na tym próbie oddania takich silnych uniesień emocjonalnych, które wydają mi się przypisane do tego momentu w życiu. Pisałem książkę, fragmenty w miarę na bieżąco, więc miałem to po prostu na świeżo i starałem się w jakiś sposób to w książce zawrzeć. Czy wtedy jest łatwiej, czy trudniej? No wszystko jest wtedy trudniej. W momencie, kiedy emocje są w zenicie i jest człowiek nie wie w ogóle, jak się nazywa i jaki jest dzień, jaki jest miesiąc, no to tak, ale no uważam, że właśnie tym bardziej w takim ciężkim, trudnym momencie trzeba próbować, bo jeżeli się uda w takim trudnym momencie, to potem już będzie tylko łatwiej. Jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna? Jarku, Jarek Westermark, gościem trójki, autor książki Truteń, czyli rozprawa z ojcostwem. To nie jest poradnik, ale teraz o próbę poradnika ciebie poproszę. Jak nie być ojcem trutniem? Jak zwalczyć tego trutnia w swojej głowie? O rany, jeżeli trudno mi jest tutaj... No skoro już piszesz książki, to teraz się mierz z takimi pytaniami. Okej. Znaczy, no tak, to mogę udzielić mądrości w takim razie przy założeniu, że nie jest to poradnik, to co napisałem. Mój bohater dochodzi do wniosków, że warto jest starać się z perspektywy męskiej myśleć o sobie i o swoim życiu, że powinno zmienić się tak bardzo, jak zmienia się życie partnerki kobiety. Jarek Westermark. I drodzy Państwo, niespodzianka także na koniec naszej rozmowy. Jarek przyniósł kilka egzemplarzy trutnia. One są dla Państwa, kto chciałby przeczytać. Polecam zwłaszcza ojcom, ten może do nas zadzwonić teraz. 2 dwójki i 7 trójek. Jarku, bardzo dziękuję za spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Kiedy tylko wstaje dzień, się zaczyna Q&A. Ktoś im chyba włączył play. Gdzie jest pauza? Nie ma jej.

Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0% i nawet do lipca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamę. Minęła już 7.30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Janna Kowalik-Brankati. Zmasowany rosyjski atak rakietami i dronami na Ukrainę, głównie na infrastrukturę gazową i energetyczną. Na terenie całego kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W Charkowie zginęły 4 osoby. W związku z atakiem również na obiekty w zachodniej Ukrainie polskie dowództwo operacyjne zdecydowało o uruchomieniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Prezydent Donald Trump oświadczył, że nie będzie bronił członków NATO, które nie wydają wystarczająco na obronność. Powiedział, że jest to zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Jeśli nie płacą, nie będę ich bronić, oświadczył. Trump nie powiedział, jaki poziom wydatków uważa za minimalny. NATO ustaliło ten pułap na poziomie 2% PKB, ale Trump powtarza, że członkowie paktu powinni wydawać na ten cel 5% PKB. Tyle wydaje właśnie Polska. Rząd Albanii wprowadza zakaz korzystania z TikToka przez cały rok. Decyzja, jak wyjaśniono, została podjęta w interesie ochrony dzieci i bezpieczeństwa publicznego. Premier Albanii Edi Rama nazwał aplikację osiedlowym bandytą, który podsyca przemoc wśród młodzieży w szkole i poza nią. Ograniczenie dostępu do TikToka zostanie wdrożone w ciągu kilku dni. Pełny serwis Trójki o 8. A na razie korzystający czy nie korzystający z TikToka Marcin Jagiełowicz? Nie korzystający. Albo absolutnie. Się nie przyznający, ale ekonomia w Trójce teraz. Tylko informacje jawne i tak. Sprawdzone. I sprawdzone. To zaczynamy od kopciuchów, których wymiana idzie gminom zbyt wolno, tak twierdzi Fundacja Smoklab, a chodzi m.in. o mieszkania komunalne. Niechlubnym rekordzistą jest tutaj Łódź, która przy obecnym tempie wymiany przestarzałych kotłów pozbędzie się ich za 256 lat, mówi Maciek Fijak z Fundacji. Nieco lepiej jest w Chorzowie, bo tam w cudzysłowie tylko 129 lat jest potrzebnych na zlikwidowanie 10 tysięcy kopciuchów pozostających w zasobie miasta. 36 lat w Bydgoszczy, tam jest ponad 5 tysięcy kopciuchów. Tu uwaga, polepszyło się, bo kiedy 2 lata temu pytaliśmy, to było 50 lat. Są też dobre przykłady. Kraków zmniejszył liczbę dni smogowych w roku ze 132 do 31, Rybnik ze 134 do 26, a Skawina ze 160 do 16. Od przyszłego roku koniec z listami. Taką decyzję ogłosił PostNord, czyli duński odpowiednik Poczty Polskiej. Urzędnicy twierdzą, że coraz mniej Duńczyków wysyła listy, przez co usługa staje się nieopłacalna. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba nadanych listów spadła o ponad 90%. Duńczycy będą mogli upomnieć się o zwrot pieniędzy za niewykorzystane znaczki, ale nikt nie przywróci już do pracy 1500 duńskich pocztowców. Za rok załoga będzie dostarczać tylko paczki. PostNord to spółka szwedzko-duńska. Oba kraje połączyły swoje urzędy pocztowe 6 lat temu. W Szwecji listy ocaleją, ale mają być roznoszone co drugi dzień. W ostatnim półroczu awansowało 13% kobiet, czyli 7% mniej niż mężczyzn. Tak wynika z najnowszego raportu agencji Randstad. Poza tym, panie bardziej niż panowie boją się o stratę pracy. Nasze badania pokazują również, że kobiety rzadziej samodzielnie inicjują rozmowę o awansie czy podwyżce. W efekcie luka płacowa wciąż jest obecna w Polsce. Choć w ujęciu statystycznym wydaje się niewielka, to w niektórych sektorach, jak branża finansowa, pozostaje znacząca. Mówi Mateusz Żydek z agencji Randstad Polska. Jak dodaje, warto promować urlopy rodzicielskie wśród ojców, bo sprzyja to rozwojowi zawodowemu kobiet. Między innymi o tym temacie będziemy rozmawiać po godzinie 9 w audycji Winien i Ma. Już teraz zapraszam i do usłyszenia. Niebo w całym kraju ma być dziś bezchmurne lub prawie bezchmurne, czyli słonecznie, a do tego będzie też ciepło, na ogół od 13 do 17 stopni, choć miejscami nawet jeszcze cieplej, co w zupełnie nienaukowy sposób połączyłbym z pozytywną energią piątku z dodatkową siódemką w dacie. Drodzy Państwo, te egzemplarze książki Truteń, czyli Rozprawa z ojcostwem, które przyniósł dla Państwa Jarek Westermark, rozeszły się dosłownie w kilka chwil. Ponieważ zainteresowanie jest tak duże, to Jarek pewnie powiedziałby teraz: proszę się wybierać do księgarni albo do biblioteki. I to także polecam wszystkim ojcom. No a mamy też wiadomość dla ojców, wiadomość, którą zostawił dla nas słuchacz pod numerem telefonu 22 i 73. Doświadczenie mam w wychowywaniu synów, także panowie ojcowie, róbmy wszystko, żeby nasi synowie byli mężczyznami kulturalnymi i odpowiedzialnymi, szanującymi kobiety, kochającymi swoje rodziny, swoją ojczyznę. Zróbmy wszystko, żebyśmy dawali przykład i żebyśmy byli z nich zadowoleni. Także wszystko w naszych rękach. Powodzenia, panowie. I jeszcze mogą Państwo coś do ojcowskiego tematu dorzucić, bo jak już zamkniemy ten temat, to zostanie nam tylko Dzień Kobiet. A wtedy, panowie, schodzimy na... No. Piąty, powiedzmy, plan? Za chwilę w Trójce o długaśnych kolejkach na poczcie. Godzina 30, a czasem i dwie. Tyle na odebranie przesyłki muszą czekać korzystający z usług Poczty Polskiej w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. W internecie nagrania z tego miejsca. Pierwsze okienko zamknięte, drugie zamknięte i tak dalej. Działa tylko jedno, a kolejka wychodzi na ulicę. Ale tak jest nie tylko w Piotrkowie. Podobnie wygląda sytuacja w jednym z urzędów pocztowych na stołecznym Żoliborzu. I ten bliższy Myśliwiecki, stołeczny urząd nr 86, odwiedził Paweł Turski. Jakby tutaj spędzić produktywnie czas, może stanąć w kolejce na poczcie. Witamy, proszę pobrać bilet w zależności od załatwianej sprawy. Usługi pocztowe, finansowe, sprzedaż. Jest tylko jedna możliwość. Klikam. 124, 68 klientów oczekujących. Przewidywany czas oczekiwania godzina i minuta. Dzień dobry, pan potrzebuje, ja nie potrzebuję, to dla pana. Mam jedno do odebrania awizo i wczoraj było tyle samo, a przedwczoraj nie było lepiej. Było 30, ale byłem za 10 smart. To jest horror. Trzecia próba i dzisiaj już pan będzie próbował wytrwać. Nie, nie mogę. Wracam do pracy. W ostatnich tygodniach w tych placówkach odnotowaliśmy przejściowe trudności związane z wyższą niż standardowa absencją chorobową pracowników. Joanna Trzaska-Wieczorek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej. I charakterystyczną dla początkowych tygodni roku kumulacją korespondencji nadanej przez instytucje i klientów biznesowych. Inaczej tę sprawę widzi Mateusz Hołodecki z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Są trzy główne przyczyny. Pierwsza związana jest z tak zwanymi awizami. Po drugie, problemem są dość archaiczne systemy informatyczne Poczty Polskiej. Trzeci element to jest kwestia dotycząca tego, że obecny zarząd poczty rozpoczął proces polegający na zwalnianiu pracowników. Zwalniani są pracownicy liniowi. Noszę, rzucają awiza do skrzynek i to jest nagminne. Nie ma listonoszy. Ja wczoraj specjalnie czekałem, ochrona po mnie zadzwoniła, że jest listonosz, on wrzucił i uciekł przede mną. Może ktoś doszedł do wniosku, że listonosze mają dostarczać tylko najważniejsze przesyłki, cokolwiek by to nie oznaczało? Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. A po resztę mamy sobie przychodzić sami. Może tak jest pomysł na tą reformę i stąd też te zwolnienia? Powinniśmy to wiedzieć. Poczta Polska oficjalnie takiej strategii w życie nie wprowadza. Przynajmniej w przypadku placówek, tej w Piotrkowie Trybunalskim i tej na Żoliborzu. Podjęliśmy niezwłoczne działania w celu jak najszybszego ustabilizowania tej sytuacji, między innymi poprzez organizowanie wsparcia obsługi klienta. Powinno to wkrótce doprowadzić do znaczącej jej poprawy. Ja zaraz zrezygnuję, nie będę stała. Ja będę czekać. Może jakiś komitet kolejkowy. Jaki pani ma numerek? 109. A, to ja za panią. Chciałam pani dać. Wszyscy są zbulwersowani. Najgorsze jest to, że mam napisane, ja nie wiem, już jacy to listonosze chodzą, ale ja nie wiem, czy ja dojdę, bo ja nie wiem, czy ja mam D, czy A, czy to córka, czy ja. To nie jest Poczta Polska, to jest patologia polska. Co można by było zrobić, aby tego problemu nie było? Po pierwsze, należałoby przemyśleć sposób doręczania tych listów, żeby tak zorganizować służbę doręczeń, żeby nie zostawiali awiz. Druga możliwość jest taka, żeby usprawnić albo zmienić sposób awizowania, tak żeby osoby, które po nie idą, mogły lepiej te listy odbierać. I trzecia rzecz, usprawnienie funkcjonowania placówek pocztowych. Czy informatyzacja pomoże? Na pewno w jakiś sposób pomoże. Pan dzisiaj rozumiem, że wytrzymał. Nie, nie wytrzymałem. Po prostu wziąłem numerek i przyjechałem za 2 godziny. Czy wrócił pan do domu? A nie załatwiałem sprawy. Umyłem samochód i wróciłem i odebrałem po 10 minut. Czy to jest cyrk? Nie. To po prostu Polska Poczta. Jest szansa, że w najbliższych dniach sytuacja jakoś się uspokoi, ale to, jak słyszeliśmy, może być tylko rozwiązanie doraźne, bo na dłuższą metę potrzeba dużo poważniejszych kroków. Paweł Turski czekał w kolejce na poczcie, a Mrozu zagra teraz w Trójce. Dzieci wpadną w szał. Wchodzi Znam te okolice jak własny cień, kiedy broki lipiec zaczyna piec. W naszych żyłach buzuje krew galaktyką, a my z osiedla wanilią. Zajęła nas dziś w audycji porannej rozmowa o ojcostwie, ale świat ten wielki polityczny pędzi dalej, dużo się dzieje i o tym o 8.13 w rozmowie politycznej bez uników rozmawiać będzie Renata Grochal. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry, ty też pędzisz, tak szybko mówisz. Dzisiaj Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, jeden z najbliższych ludzi kandydata tego ugrupowania na prezydenta Sławomira Mentzena. Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co wczoraj się wydarzyło w Brukseli, czyli o nadzwyczajnym szczycie, który postanowił, że 800 miliardów euro Unia przeznaczy na dozbrajanie. Był jeden mały zgrzyt, Węgry się wyłamały z planu pożyczki ponad 100 miliardów, 150 miliardów konkretnie euro na pomoc Ukrainie. Zobaczymy, co powie na ten temat Przemysław Wipler. W Polsce narasta też fala antyukraińska, różne wypowiedzi różnych polityków na temat Wołodymyra Zełenskiego. Dla polityków PiSu on zachował się jak głupek, czy jak dureń w Białym Domu. To Przemysław Czarnek, Karol Nawrocki mówi, że jest nieprzyzwoity wobec swoich sojuszników i swoje też dorzuca tutaj Sławomir Mentzen, że jesteśmy traktowani jak frajerzy przez Ukraińców. Będę na pewno o to pytać naszego gościa. Jednak ta antyukraińska fala, na której kandydaci próbują popłynąć w wyborach prezydenckich, może być niebezpieczna po wyborach dla naszych relacji. A to szczegóły tego tematu po 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz mamy 12 minut do 8, piątek, więc czas na Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. Wśród zwierząt. Czy zwierzęta zmieniają się z wiekiem tak jak ludzie? Oczywiście tak, ale żeby mieć osobowość i żeby mieć charakter, to trzeba mieć inteligencję. Większość drapieżnych ptaków, ale ogólnie drapieżnych zwierząt, na początku to są straszne gamonie. Dzieciństwo u zwierząt inteligentnych i u zwierząt drapieżnych jest dłuższe niż u tych mniej inteligentnych. I to dzieciństwo to jest właśnie naśladownictwo, to jest taka gamoniowa, to są błędy. I dlatego często osobniki młodociane mają w upierzeniu sygnał, że jestem młody, gamoniowaty, nie do końca rozgarnięty i taki sygnał bardzo ułatwia kontakty, no i jest większa tolerancja dla kogoś, kto jest jeszcze młody. Jak poznaję kurkowate, które są odchowywane w ogrodzie zoologicznym, czy papugi, to od razu właściwie widać osobowość, szczególnie u papug. Jak jest ktoś tchórzliwy, to już tchórzliwy będzie. Jak jest ktoś odważny, to odważny będzie. Jak jest ktoś skory do zabawy, to się bawi. Natomiast przy dłuższym obcowaniu to okazuje się, że jednak ta skłonność do zabawy trochę słabnie z wiekiem. Jak jest skłonność do dominacji, to jednak ona zostaje. Chyba że doświadczenie życiowe spowoduje, że ktoś się tam wycofa z jakichś powodów. Ale ogólnie tam, gdzie jest inteligencja, tam są te charaktery, charakterki albo właśnie osobowości. Co jeszcze ważne, jak rozmawiam z ludźmi, którzy dokarmiają wrony w parkach miejskich Warszawy, to oni na podstawie zachowań odróżniają poszczególne osobniki. I na przykład jest wrona w Parku Praskim, która z każdym ciasteczkiem, które gdzieś wyżebrze, leci do fontanny i je moczy. Ma taki zwyczaj i inne wrony w ogóle tego od niej nie przejęły, bo zwykle poprzez naśladownictwo u ptaków, to jest bardzo ważne, wszystkie zaczynają to robić, ale tutaj chyba się im nie spodobało to moczenie ciasteczek, a ta jedna robi to z uporem maniaka, więc po tym jest odróżniana od innych. Krótko mówiąc, zachęcam do tego, żeby z bliska obserwować ptaki, patrzeć na ich zachowanie, bo nawet wróbel, który żyje w naszym sąsiedztwie, może się okazać bardzo, bardzo interesującym jegomościem, który ma konkretne upodobania i konkretny charakter. I tak jak siedzimy sobie w zoo przy lunchu, to te wróbelki podchodzą i tam widać wyraźnie zmienność poszczególnych osobników. Są odważne, są tchórzliwe, są zadziorne i są ustępujące. To jest takie bardzo proste, ale to ptak nie jest jakby szczególnie inteligentny w porównaniu z papugą. Dorosły człowiek podobno zmienia się co kilka lat. Jak to jest u ptaków? Ludzie, którzy mają papugi w domu i mają te papugi przez 30-40 lat, to oni mogą bardzo, bardzo długo opowiadać, jak zmieniała się osobowość tej papugi. No oczywiście na początku to jest rozbrykanie, sprawdzanie wszystkiego. Potem taki ptak ma fazę, kiedy wie, czego chce i po prostu egzekwuje to, co chce. I potem już jest, kiedy przychodzi trochę starość, może doświadczenie, to zaczyna się taka faza spokoju, dystansu do rzeczywistości. Żaden hałas już takiego ptaka nie wyprowadza z równowagi, nie reaguje nerwowo na wszystkie nowe bodźce, tylko je obserwuje. Więc tak, ta osobowość na pewno u papug, które są pod opieką człowieka, mamy wystarczająco dużo obserwacji, żeby jakieś wnioski wyciągać, ale pozostałe ptaki niestety żyją trochę za krótko. Wśród zwierząt. Jak co tydzień w piątek o tej porze dr Andrzej Kruszewicz i Darek Pieruk. Oni powrócą oczywiście za tydzień z opowieścią o zwierzętach, no zwykle o ptakach. O tym najbardziej lubi opowiadać dr Andrzej Kruszewicz. Teraz John Mayer w Trójce, za 8 minut będzie 8. The colors, the city lights, a trail of ruby, red and diamond white, hits like a sunrise. She comes and comes and goes like no one herself. Find a hide on Peachtree Street. From mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and comes and goes like no one cares. She comes and goes and no one. Slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. But who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. My place to hold her down, and it's hard for me to take a stand when I would take her any way I can. She comes and she goes like no one can. She comes and she goes, she's slipping. How long, how long, how long?